bungsunya Taufik Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Taufik Asia. Geleng geleng geleng Taufik Asia. Ini hime hime enak bungsunya Taufik Asia. Asia. Yeah.